Book 2 50 Plaukimų baseine. Šiandien karšta. Einam į baseiną. Ar tu nori eiti plaukyti? Ar tu turi rankšluostį? Ar tu turi maudymosi kelnaites? Ar tu turi maudymosi kostiumą? Ar tu moki plaukti? Ar tu moki nardyti? Ar tu gali įšokti į vandenį? Kur yra dušas? Kur yra persirengimo kabina? Kur yra plaukimo akiniai? Ar čia gilu? Ar vanduo švarus? Ar vanduo šiltas? Man šalta. Vanduo per šaltas. Aš dabar lipu iš vandens. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.